الحمد لله رب العالمين يا رب يا ستار العيوب استر عيوبنا يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا رب يا علام الغيوب تول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا اللهم فك أسرنا اللهم اختمنا بالباقيات الصالحات آمالنا اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما اللهم أوردنا حوض نبينا اللهم أوردنا حوض نبينا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا آمين آمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار قال رجل يسمى أسامة بن قتادة وقال له أما وقد سألتنا عن سعد فإنني أتهم سعدا بثلاث تهم واستمع محمد بن مسلمة إذا لا إلى ذلك العراقي ما هذه التهم يا هذا قال له إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية Tuliacha maudhui tunayoendelea nayo wakati Muhammad ibn Maslama mjumbe maalum aliyetumwa na Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kwenda kupeleleza katika mji wa Iraq juu ya masala aliyotuhumiwa sahaba bwana Sa'd ibn Abi Waqqas Alipofika bwana Muhammad ibn Maslama baada ya kupeleleza kwa siku hatimaye akakutana na bwana mmoja anaitwa Usama ibn Abi Qatada Usama ibn Qatada bwana Usama ibn Qatada akamwambia hakika umetuuliza juu ya huyu Saad na mimi namtuhumu Saad kwa tuhuma tatu kwanza Inna saadan la yasiru bisariya Saadi hendi vitani hapigani jihadi amewacha kabisa Wala yukusimu bisawiya Na hata kama atapewa mali angawira Basi hagawi sawasawa Wala hana uadilifu katika kugawa mali Wala yaadilu filkadhia Na katika hukumu vile vile Hatowe hukumu ya uadilifu tuhum hizo ni tuhuma tatu Allahu ya'lamu anna sa'dan bari'un minha براءة الذئب من فم ابن يعقوب. نتهم تاتو أمبازو من يزنغ ونجوة يقوم بسعد بن أبي وقاص يقوم لنازو كبيسة تهمائزي كوليكو نمنا ألفكو أمبالي كبيسة مبوميتو kinywa cha mbwa mwitu kutokana na huyu mtoto wa Yakub. La yasiru bisaria, Saadi anashtakiwa mpaka kwa Saidina Umar Amirul Mu'minin ya kwamba haungani na Waislamu kwenda kupigana jihad. Ai la yujahidu maana, anakusudia huyu kwamba hapigani jihadi pamoja nasi. Wala yamshi ma'al jaysh, wala hendi pamoja na jeshi. Khaufan ala nafsihi, kwa ajili ya kujiogopea nafsi yake Saad amekuwa moga. La yaadilu bil qadhiya, ay annahu zalimun alimun zalimun, hapo anakusudia kwamba yeye ni zalim pamoja na ilmu yake alionayo ni zalim. La yuqsimu bis sawiya, na tuhuma ya tatu ni kwamba hafanyi ugavi sawa sawa. Ay annahu indahu muhfadhiyat, ya kwamba yeye anayo majumba ya kuhifadhia mali. Fi qismati amwali baina an-nas, kuhusu ugavi wa mali baina ya watu, anachukua nyingi, anachukua yeye na watu hawagawii sawa sawa. Famadha qala Saadun, nini amesema Saadi wakati alipowekewa wazi tuhuma hizi kwamba haya ndiyo mashtaka yako na yameshafika dhidi yako kwa Amiri al-Mu'minin Umar, kabla Saidina Umar hajatoa uamuzi, wewe mwenyewe Saadi unasemaje juu ya mashtaka haya? Ayuha saadatu al-a'izza, wal-an antaqilu bihadaratikum ila madinati al-Kufa, basi enyi ndugu waislamu, hivi sasa nakurejesheni tena katika safari yetu ile tuliofika katika mji wa Kufa. Tunarejea tena kwenye mji wa Kufa, mji wa Iraq, haithu nastami'u ila al-ijabati min khali Rasulillah, ili twende tukasikilize jawabu kutoka kwenye kinywa cha mjomba wa mtume bwana Saad ibn Abi Waqas. Huyo ni mjomba wake mtume na pia wa ahadu la asharati almubashirina biljanna, na ni mmoja miongoni mwa watu kumi waliopewa bishara na mtume kwamba wao ni watu wa peponi. Anashtakiwa na mashtaka hayo, arrajulul mujabi dawa, na isitoshe ni mtu ambaye anakubaliwa dua zake anapoomba. Qala al-Iraqi Usama ibn Qatada, Mwiraki huyu bwana Usama ibn Qatada anasema inna Saada la yasiru bisaria. Saadi unajibu nini kuhusu dhidi ya mashtaka haya? Saadi hendi na sisi kupigana jihad. Wala yuksimu bisawia, wala hagawi mali sawa sawa. Wala yaadilu bilkadhia, wala hukumu yake pia haifani kwa uadilifu. Wahuna نظر المحقق الى سعد بعد انكم تمكيه هيا هو ابن محمد بن مسلم مجند له تما سيدنا عمر بعد انكم تمكيه سعد اكمواangalia usoni mwake atajibu nini madha taqulu ya sa'd na kisha namuuliza sa'd unajibu nini kuhusu mashtaka haya. قال سعد بن سعد بن ابي وقاص اكننا amma madha akul, ama mimi dhidi ya mashtaka haya kuhusu nini nasema? Falan akula laka anta, sitosema kitu kwako wewe mjumbe uliotumwa na Amiri al-Mu'minin, sitakwambia kitu wewe, sitoshtaki chochote upande wako wala kwa Amiri al-Mu'minin aliyokutuma, bali innama saarfau shakuwaya ila Allahi, isipokuwa nitanyanyua au nitapeleka masikitiko yangu kwa Mwenyezi Mungu. Waman kana Allahu ma'ahu la yughibu sa'yu. Na kwa yoyote yule ambaye kachagua kwamba Mwenyezi Mungu daima yuko pamoja na yeye, kabisa juhudi yake haitokwenda kombo, hapo tupotea. Waman kana Allahu ma'ahu la tazillu qadamuhu. Na kwa yoyote ambaye kachagua dhidi ya uonevu ambao atafanyiwa, Mwenyezi Mungu kamchagua yuko pamoja naye, na ndiye atamshtakia na ndiye atumlalamikia, basi hautoteleza unyayo wake abadan. Innama saarfa'u shakwaya ila Allah. Saad anasema mimi nanyanyua moja kwa moja, napeleka mashtaka yangu ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu. Naam, ila Allah, nayapeleka kwa Mwenyezi Mungu. Ila mahkamati samai, napeleka kwenye mahkama ya mbinguni. Ila mahkamati kutiba ala babiha, kwenye mahkama ambayo kwenye mlango wake mahkama hiyo kumeandikwa hivi: wanadau almawazin alqist, na tumeweka mezani ya haki, au tutaweka siku ya kiyama mezani ya uadilifu. Liyaumi alqiyamati, kwa ajili ya siku ya kiyama. Fala tudhlamu nafsun shay'a, basi kabisa haitadhulumiwa nafsi kwa chochote kile ilichotenda au ilichotendewa. Wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Na itapokuwa chochote kilichotengwa ni kidogo sana kuliko chembe ya khardali, sisi tutakidhihirisha kitu hicho mbele ya hadhara. Wa kafa bina hasibin, na inatosha kwetu sisi kuwa ni wahasibu tusokosea chochote kile. Wallahi alladhi la ilaha ghayru, na apa kwa yule ambaye hakuna mungu mwingine asiyekuwa yeye. Ya ma'ashara al-ikhwa, enyi makundi ya ndugu zangu mwenye mnaonisikiliza, aliyekuwa akizungumza maudhui hii ya da'watul mazlum kwenye khutba ya Ijumaa, al-imam al-ustadh Abdul Hamid Kish anasema: laqad asartu mashkalatan ma qara'tuha fi kitabin wala waqaftu amama sahfatin min sahafatin maktuba. Hakika imenifikia habari, imenitokezea mushkili ambao sikuusoma kwenye kitabu wala sikuona katika magazeti yoyote au kwenye maktaba yoyote. Innama asartuha binafsi, hakika nimeugundua nafsi yangu ana kwa ana. Anasema ana kwa ana. Kabla hatujaendelea na maneno ambayo Saadi ameyashtaki kwa Mola wake, hebu kwanza tusikilize kisa hichi, kwanza tupate kuchukua mezani. Itabidi tutembee katika mji wa Iraq, tupite kwenye bustani, tupate kupata kila faida katika bustani hiyo, kwa sababu mada hii ya da'watul mazlum ni mada ambayo kubwa mno, ni zawadi ambayo yenye faida sana, ni darsa ambayo kama itapokelewa na nyoyo za waumini hutarajiwa kuongokewa waumini popote walipo, ndani ya nyumba au kwenye kijiji au kwenye taifa lote au dunia nzima, kama itazingatiwa lesson hii, darsa hii adhim ya da'watul madhlum, dua ya mwenye kudhulumiwa. Adhulmu, adhulmu la yadumu, na dhulma haidumu. Wa idha dama damara, na inapodumu ujue inaangamiza tu, inaangamiza tu. Basi kabla hatujasikia nini hasa masikitiko hayo aloyapeleka Saadi kwa Mola wake moja kwa moja, anasema Abdul Hamid: wa ma ziltu adhkuruha sijaacha kukikumbuka kisa hicho, kama azkurusmi, kama ninavyolikumbuka jina langu. Mushkila, ni mushkili mkubwa sana huo. Vipi mambo yamekwenda? Anasema kana li sadiq, nilikuwa mimi na rafiki yangu, arada an yuzawija binahu, rafiki yangu huyo anataka kuozesha mwanawe wa kiume. Sikiliza vizuri sana habari hii. Huenda ikawa na wewe ni mtoto wa kiume pia ambaye mzee wako anataka kukuozesha mtu. Na huenda ikawa wewe ndiye baba mtu, unaye mtoto mwanamume karibuni hivi wataka kumuozesha, au umeshaozesha na pengine kilitokezea kisa kama hichi upande wako. Arada an yuzawija ibnahu, rafiki huyo akataka kuozesha mwanae wa kiume. Wa athara ala zawjatin inda ahad asdiqaihi, na akagundua mchumba mke mbele ya mmoja katika rafiki zake mwenyewe. Akaposa, akakubaliwa, wa ukida aqdatu zawaji, na ikafungwa akdi ya ndoa, lakini hapakuwahi kufanywa dukhuli, ilifungwa khutba. Aqdu zawaji ibnihi ala binti sadiqihi, kuhusu ndoa ya kuoa mwanawe, ala binti sadiqihi, amemuoa mtoto wa kike wa rafiki yake. Rafiki kwa rafiki, wazee hawa, mtu na mwenziwe wanatoka mbali, wameishi kwa wema na ihsani, basi wamekubaliana watoto wao waozeshe. Ikafungwa khutba. Wa baada akdi zawaj, na baada ya kufungwa akdi ya ndoa, hafala anna la arusata dhahara laha arifun, mara ghafla ikatokezea ya kwamba yule mtoto wa kike ambaye tayari kishaolewa bado dukhuli tu, dhahara laha arifun, ikadhihiri ya kwamba kumbe amekwisha kumwedimaya mchumba mwingine, ametokezea mchumba mwingine atakumposa, na huyu mtoto wa kike kamtaka zaidi mchumba huyo, pamoja na mzee wake wanali wa kiume vile vile. Au jaha min al-arifi al-awwal, ambaye yeye sasa ana wajhi mzuri zaidi kuliko yule mchumba wa mwanzo. Maratabuhu akbar, maratabu yake ni makubwa sana, mtu wa kutizamika, ana nasabu nzuri, ana kazi nzuri, na watu kwenye kuposa hawatizami jambo la mwanzo, anatakiwa kuliangalia Muislamu kuhusu dini ya mposaji au anayeposwa. Huangalia mali yake, nasabu yake, cheo chake, ana kazi gani. Huwa haangalii hasa yale maisha watu kwenda kuishi Kiislamu, bali anaangalia uzuri au fedha au wazee wako katika nasabu gani, na kwa hivyo mara moja walivutika naye huyo. Wajismuhu atwal, na wakaona kwamba kiwiliwili chake kinapendeza zaidi kwa urefu kuliko mchumba wa mwanzo. Wa makanatuhu azam, na cheo chake pia kikubwa zaidi. Wajadda nisaa baina sadiqaini, sasa hapo ukazuka ugomvi baina ya rafiki wawili wazee wale, baba wa mtoto mwanamme na baba wa mtoto mwanamke. Kabla hatujenda kusikiliza Saad ibn Abi Waqas, maneno hayo aloyashtaki kwa mola wake, wakati tuhuma dhidi yake ilipotupwa kwa amiri al-mu'minin. Kwanza tutizame habari hii. Ugomvi umezuka baina ya marafiki wawili. Abu arusa yuridu min sadiqihi an yutalliqa ibnatahu, babia arusi wa mtoto wa kike anataka kwa rafiki yake ya kwamba mwanae wa kiume amuache haraka sana mwanae wa kike. Hatutaki tena arusi sisi, basi tumeghairi. Wa abu al-aris, na yule babia arusi wa mtoto wa kiume, yakulu, katika ugomvi wake mkubwa, yeye hana matatizo, hamtutaki basi, yamekwisha. Lakini anachomwambia mzee mwenziwe, mzazi mwenzake, anamwambia laqad dafa'tu laka mahran, nimekwisha lipa mahari qadruhu 500 junaih, kima chake ni junaih 500, pauni 500, pauni 500, fedha nyingi sana kwa wakati kama huko na sisi, hasa kwa fedha yetu sisi. Walam aktub alayka wasl al-amana, na kwa hivyo nilichofanya mimi makosa sikuandikiana nawe kwa sababu ya urafiki tulionao mimi na wewe, wala sikudhani kwamba itakuja khitlafu ya kuzozana, jinsi ya imani yangu ilivyokuwa kubwa, sikutaka hata maandishi ya kupeana mimi nawe. Walam aktub dhalika fi aqdi az-zawaj, sikuandika hayo. Fa'atini mala ibni, na kuomba tafadhali kwa hisani yako nipe mali ya mwanangu, kama anataka basi amekwisha. Wasanutalliqu ibnatak, na kabisa sisi hatuna ugomvi, tutamwachilia mbali binti yako. Faqala abu al-arusa, babie arusi wa mtoto wa kike akamjibu rafiki yake mzazi mwenziwe, akamwambia ma akhadhtu minka, ana ma akhadhtu minka dirhaman wala dinaran, ondoka ondoka, sikuchukua kwako dirham wala dinari, shika adabu yako, wala usiseme kabisa maneno kipumbavu haya. Unasemaje, nikurejeshe nini? Unao shahidi wote wewe kwamba umenipa mimi dirham au dinari moja? Warafa al-amra ila al-qudati, babie arusi wa kiume moja kwa moja akalipeleka jambo mpaka kwa mahakimu. Ila qadhi al-ard, hakimu lakini ni qadhi wa ardhini. Ila mahkamati al-ard, kwenye mahkama ya hapa duniani. Na mtume anasema al-qudatu thalatha, mahakimu ni namna tatu. Rajulun al-qudatu thalatha, mahakim namna tatu waliopo. Ithnani fi nnari, mahakimu wawili moja kwa moja wajijue wanaingia motoni. Wa wahidun fil janna, na mmoja anaingia peponi. Na nane wanaingia motoni, na yupi anaingia peponi? Kwanza rajulun lam ya'rifu al-haqq fa qada bihi fa huwa fi nnari, yoyote ambaye hajui haki namna ilivyo kwa mujibu Mwenyezi Mungu alivyoteremka kuhukumiana, akaenda akahukumu bila elimu ya Mwenyezi Mungu, basi huyu moja kwa moja ajitambue kwamba ameingia motoni. Wajulun arifa alhaqa falam yakdhi bihi fa huwa fi nnari, na mwingine anaitambua haki ilipo na nani mwenye haki, lakini akaenda kadhulumu, asihukumu kwa mujibu wa haki, naye pia kaingia motoni. Warajulun arifa alhaqa faqada bihi fahuwa fil janna, na watatu ni yule ambaye anaitambua haki na kisha akaihukumia haki, huyu moja kwa moja anaingia peponi. Kisha mtume akasema tena innakum sataharusuna ala alimara, hakika nyinyi waislamu wafuasi wangu umati wangu nyie mtakwenda kugombania ukubwa, nyie make mtagombania mpaka vyeo vya kuhukumu mumvitake mwe navyo nyinyi kwa mujibu wa matamanio ya kilimwengu, mwataka kutia tonge kinywani. Lakini nakwambieni wasatakunu adamatan yawm alqiyama, itakuja kuwa majuto kwa nyinyi siku ya kiyama, mtagombania vyeo nyinyi duniani, lakini vyeo hivyo kama mkuvitekezea haki yake itakuja geuka kuwa majuto makubwa siku ya kiyama. Basi yule bwana mwenye mtoto wa kiume aliyotoa mahari, ambaye sasa anarushwa yeye na mwanawe mahari yao, akapeleka moja kwa moja mashtaka yake mpaka kwenye makadhi wa ardhini. Waqafa as-sabiqani amama al-qadhi, wakasimama kwenye mashtaka marafiki wawili wanatoka tangu na tangu, sasa wamekwisha kufikishana mahakamani kwa mujibu wa mapato ya kilimwengu. Wanatoka mbali watu hao, marafiki wawili. Wakasimama marafiki wawili mbele ya kadhi. Abul Aris yuridu malahu, baba wa mtoto mwanamume anataka mali yake irejeshwe. wa abu al-arusa, na baba wa mtoto wa kike, yuridu talaqa ibnatihi, anataka aache mwanawe, wa yunkiru annahu akhadha shay'an, na anakataa katakata kwamba yeye hakupokea chochote. Wa sa'ala al-qadhi aba al-aris, hakim qadhi akaanza kuendesha mashtaka, maana mimi ni kesi yenyewe. Akamuuliza baba wa mtoto mwanamme, hal a'taitahu malan, je bwana umempa kweli mali huyu bwana? Qala naam, bwana akajibu ndio, tumetoa taslim mahari. Ma miqdaruhu, kiasi gani miqdari yake, ni kiwango gani mali yenyewe? 500 junai, kajibu kupesa sana kwamba ni junai 500, pauni 500. Nakdan wa addan, pesa taslim 500. Qala ar-rajulu, akasema yule bwana, huku anaendelea, laqad wada'tuha lahu fi sarf alifin, na pesa hizo mimi nimeziweka kwa namna ya njia ya chombo maalum. Sikumpa noti kwa sababu najua hawezi kuzitumia mpaka mimi mwenyewe nikaidhinishe. Nimempa nini basi? Nimempa cheki, piti cash, na kusudi najua mpaka nambari yake nilompia, na kama patasachiwa nambari zake ni kadha kadha kadha kadha, hata la tukhrijuhu, ili nini asiweze kuweza kuzitumia hizi, mimi nimempa kitu kadha wewe. Fasaala alqadhi, qadhi pale akamgeukia aba alarusa, kumuuliza baba wa mtoto wa kike, je bwana anasema amekupa 500 junai, hal akhadhta minhu 500 junai, umepokea kwake huyu junai 500? Qala la, akamwambia sikupokea kitu, sikuchukua, hakunipa. Qala alqadhi li abi alaris, qadhi akamuuliza, akamwambia baba wa mtoto mwanamme, madha turidu minhu, sasa kama hapa huyu wewe unasema hivyo na yeye anakataa mbele yangu, unataka nini kwake yeye? Hebu sema utataka nini kwake, sasa tufanyeje? Qala abu al-aris, baba wa mtoto wa kiume akasema, uridu minhu yamin Allah, nataka kwake ipatikane yamini, kiapo, ale yamini kwa kumtaja Mungu, amtaje Mwenyezi Mungu ndiye shahidi wake kwamba si hakupokea kitu kutoka kwetu sisi. Faqala al-qadhi li abi al-arusa, qadhi akamgeukia baba mtoto wa kike, akamwambia, atahalifu yamin Allah, yeye bwana uko tayari kula yamini wewe kumtaja Mwenyezi Mungu kwamba ukupokea chochote? Qala naam, akamwambia ndivyo, nitakula, niko tayari. Ihlif, apa, nitamkeje? Akamwambia kul wallahi alazimi ma akhadhtu minhu shay'a, sema wallahi alazimi, na hapo kwa Mwenyezi Mungu aliye mtukufu, mimi sikuchukua kutoka kwake chochote, sema hivyo. Fakala, akasema babi ya harusi mtoto wa kike, wallahi alazimi ma akhadhtu minhu shay'a, na hapo kwa kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu, sikupokea kwake chochote. وحكمت المحكمه بالي بالي محكمه يكحكم برد الدعوه برد الدعوه يا طمبا ديسمس hakuna kitu ndenzenuni madam mshambulisha yamini huyu basi sisi hatuwezi hatuna shahidi mwingine sisi hakuna stikbal ya maandiko yenu ambayo mlipeana wala hakuja shahidi hapa kushuhudia siku na wakati mlipeana hiyo sasa iliyobakia ndenzenuni babia harusi wa kiume anauliza, yamekwisha mambo ya hukumiwa? Twende zetu? Kesi imekwisha, mimi sina kitu. Anaambiwa hatuwezi kuhukumu vingine, ndenzenuni. Hivyo ina. Wa kharaja Abu al-Ais, akatoka babia harusi wa mtoto wa kiume. Yakulu kalimataini, ithnataini. Anateremka ngazi za mahakamani huku yuwatamka maneno mawili. Maneno mawili. Al-ula, la mwanzo, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ananitosha Mwenyezi Mungu mie kunikifia lote lilofanyiwa, na Mwenyezi Mungu ni mlinzi mwema aliyoje kuegemewa na mja wake muumini. Kauli ya mwanzo ilikuwa hiyo. Wasania, na ya pili, wa ufawidhu amri ila Allahi, inna Allaha basirun bil ibad. Na natupa, naegemeza mambo yangu, jambo langu mnaliegemeza kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuangalia waja wake anaona, na mimi nishadhulumiwa, basi amekwisha. Na mwachia Mwenyezi Mungu mambo yote. وخرج ابو العروسه الى اهله يتمطى. akatoka mahakamani baba wa mtoto wa kike anaelekea kwa watu wake kwa maringo, anapita kijinata majiani, ataniweza wapi bie? Mtu nilozaliwa hapa, mtu mwenyeji, mtu na watu, mtu na hivi, hatika nimeshayamini. Yamini ndoni. Akiye yamini, utakula yamini, nikula yamini ndoni, ataniweza wapi mimi? Pumbavu tu bwana, wajinga ndio wale wao. Anapita kijinata, anapita akisema mengi majiani, na watu wote namuona yeye mbabe hilo, hawezekani. Mwenzake nyuma kule kesha shtaki kwa Mwenyezi Mungu kwa kalima mbili tu basi. La kwanza, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ananikifia Mwenyezi Mungu mie na mlinzi mwema aliyoje. La pili, wa ufawidhu amri ila Allah, na naegemeza jambo langu kwa Mwenyezi Mungu. Inna Allaha basirun bil ibad, na hakika Mwenyezi Mungu ana al-mal, amehuzi mali ya bure bila jasho. Wa gadan au ba'dahu, na kesho au kesho kutwa, satatazawaju ibnatuhu, mtoto wake wa kike anaolewa na mchumba wao mpya waliomtaka wao. Faida juu ya faida. Faida juu ya faida. Huku kumepatikana pesa za bure, na mchuma mtoka wao anatoa mahali mengine, kwanza kumenona kizito, ana mtukari, ana jumba, yeye hivi na hivi na hivi, basi mambo yamekwisha. Sasa satatazawaju binatuhu biarisin, ataolewa binti yake na harusi ambaye yaliku bima kanatiha, anayelingana na cheo cha binti yake. Lijitumaiyatin min dhawi nujumin lawamia, yani watakusanyika pamoja wale wenye nyota zingarazo, sio mmoja maskini ya Mungu, mmoja anang'ara, mmoja hahehohe. Zahaba ila ahlihi yatamatta, ameondoka huyo, anakwenda kwa watu wake kwa maringo. Walam yakun ya'lamu, maskin hakuwa akijua, bi ayi shay'in hakamat mahkamatu samai, kwa hukumu gani imehukumu mahakama ya mbinguni. Duniani kapewa yeye, endenzenuni, na saidi nimsihia. Hakuwa akijua mahakama ya mbinguni imehukumu jambo gani. Innahu sami'a an-natqa bi hukmi mahkamati al-ard, hakika alisikia matamshi yaliyotamkwa na hukumu ya mahkama ya ardhini. Wa lam yasma' al-hukma, wala hakusikia hukumu, alladhi, hukumu ambayo, hakamahu al-wahid, alihukumu aliye mmoja asioingiliwa na yeyote yule. Man al-wahid, Allah. Man al-wahid, Allah. Man al-ali, Allah. Man al-kabir, Allah. Man al-murti, Allah. Man al-mani, Allah. Man al-tarru, Allah. Man الملك القدوس الله ملك ديان الله اكو akijua maskini vipi amehukumu aliyemmoja nani namjua Mwenyezi Mungu Allah وهل تعلم له وهل تسمع له سميا وهل تعلم له سميا unamjua somo yake huyo kufanana naye katika matendo yake katika nguvu zake katika namna yake la ahad ودخل بيته akaingia nyumbani kwake babie anatoka mahakamani sasa anaingia nyumbani kwake keshavuna mali ya bure dakhala baitahu farihan masruran kaingia nyumbani kwake hali ya kuwa kafurahi kabisa kabisa happy wa kabla an yujaffifa araqahu na kabla kutoa handkerchief kujifuta jasho la kishindo cha mahakamani na safari yake aliyopita njiani qalat lahu zawjatu kufika tu mkewe anamwambiaje wa kabla an tasalahu an hukmi almahkama na kabla ya mke hajamuuliza mumewe je vipi huko mambo yamekwendaje kabla ya kuuliza na chochote mke mama wa mtoto wao wa kike anamwambia mumewe qalat lahu bwana kabla hujapumzika kabla hujasema chochote kabla hujafanya chochote na kabla ya kuuliza na mimi nawe hadi yoyote ile inna fulanata aila arusa hakika fulani yaani anamkusudia binti yao bi harusi ai ibnatana yani binti yetu tashku maradhan binti yuko ndani anaumwa vibaya anaumwa mahatuti na kwa hivyo kwanza tusiulizane chochote isipokuwa ninakwambia inna fulanatan aila arusata aibnatana tashku maradhan wa alaman shadidan anasikitika ugonjwa na maumivu makubwa mno nami nimeemewa nikiomba sasa hivi au wakati gani utokezee mwenzangu tusaidiane katika ilo nikabili hapa ndani baba mtu kaingia ndani kumuangalia mwanawe naam kamkuta kesha badilika kabisa anaumwa mgonjwa taabani wa akhadhaha ila al-atibba pale pale akamchukua agent kumpeleka kwa matabibu madha tashurina ayatuha la arusa kufika kwa matabibu anaulizwa bibi harusi mbona atutisha namna kama hiyo hebu eleza unahisi nini kwani mbona hivi qalat binti akajibu ashuru biqat'atin min al-jamri fi janbi nahisi kama kwamba kuna kaa la moto katika bavu wangu kaa la moto la niunguza na siwezi kustahimili walamma shukhisa da na alifanyiwa uchunguzi wa x-ray na kutizamwa alimu madaktari ma specialist wakatambua wazi kabisa annahu saratanun kwamba ilikuwa ni kansa binti kishapata kansa katika ini lake donda la tumbo kubwa mno donda kubwa mno kwenye ini mambo hayo kabla an tajufa midadu qadi al-ardi kabla haukukauka wino alouandika kazi wa ardhini wakati alipohukumu kesi ya kupata huyu bwana pesa za bure kanat mahkamatu as-samai tayari mahkama ya mbinguni imeshakuhukumu la ilaha illa Allah takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar ittaqi da'wata al-mazlumi popote ulipo iogope dua ya mwenye kudhulumiwa mtume anasema hivyo falaisa bainaha haina baina yake dua hiyo wa baina Allahi na baina ya Mwenyezi Mungu hijabun hakuna kiziwizi hakuna kupokea, impitie nani, impitie nani. Iogope sana dua ya mwenye kudhulumiwa. Kabla antajifa midadi al-qadhi al-ard, kabla hakukauka wino wa qadhi wa ardhini, kana qadhi samai subhanahu kad asdara hukma, alikuwa qadhi wa mbinguni Mwenyezi Mungu subhanahu alitakasika, amekwisha toa uamuzi. Saratanun ni kensa, kamtia binti yake kwanza. Naam, baada ya kupata binti yake kensa, baba mtri kabida mende mbio amshughulikie. Anfaka alaiha, sasa akaanza kutumia sasa fedha, fauka 500, zaidi ya zile 500 ambazo kapewa korti. 500 ukhra, akatoa na 500 nyingine pound. Anfaka alaiha 1000 junaih, ikabidi atoe junaihi 500, katoa mara mbili kuliko kile ambacho kachukua yeye. Na nini baada ya kutoa 1000 imekuwa ni matokeo? Wa hiya khawiyatun ala urushiha, mambo yamekuwaje? Nyumba imeporomoka kwenye kuta zake, yani hakufanikiwa kumtibu mwanawe. Wala miyamfai dawa, na dawa zikufaa kitu. Wa asbaha yukallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, ikawa anapita akizungusha na kubedua viganja vya mkono. Ah, akili yangu imenduka. Anapita akisikitika, hajui anafanya nini, akili imemruka, akiulsalamu alaykum, ah, hata nipo bwana, tasii nafanya nini. Yukallibu kaffaihi, ikawa anapita akigeuza viganja vya mkono, ala ma anfaqa fiha, juu ya kile alichokitoa kwanza na kizingatia, maana mtu wa mali yuko adhabuni kweli kweli. Kuhusu kutumia kitu, mtu wa dunia aliyechagua mali ndiye Mungu wake yuko kwenye adhaban shadidan anapotumia kitu. Hata roho ya binti yake ilikuwa haiangalii zaidi kuliko kile ambacho alichokitumia. Matokeo ni nini? Wamatatil arusa, akafa bibi arusi, matat wadaa almala, bibi arusi akatoweka, mali ikapotea, wadhahaba wadafanaha, baba mtu akaenda akamzika, waada ila baitihi, akarejea kwake baada ya kutoka mazikoni. Wa kabla an yajtamia an-nasu lil-azai, na kabla watu hawajakusanyika nyumbani kwake kuja kumuazi, kumpa mkono pale wa kufiliwa, pole bwana, astahili salama na hivi na hivi, kabla hajakaa vema, shaka huwa min nafsi al-alami fi janbihi, akaanza kushtakia yeye mwenyewe namna ile ile ya ugonjwa katika ubavu ule ule aliyogulia mwanawe. Washukhi sadaahu, yakachunguzwa maradhi yake. Faiva huwa saratanun, taharaki ni nini? Kansa ile ile ya mwanawe. Inna fi samai mamlaka, e jamaa, mbinguni kuna mamlaka huko. Inna fi samai mamlaka, hakika mbinguni kuna utukufu, kuna mfalme. Ishi unavyoishi hapa, tambua yupo aliyotuweka hapa, yupo mfalme wa mbingu na ardhi. Na iko siku atauliza, limani mulku lyauma, ufalme wa nani leo? Lillahi alwahid alqahhar, ni wa peke yake mizimu mmoja aliye mmoja na mteza nguvu. Inna fi samai mamlaka yakulu qadhiha, kwenye mamlaka hiyo anasema hakimu wake, wa yakulu malikuha, anasema mwenye kumiliki ufalme huo. Nini anasema Mwenyezi Mungu? Anasema ana Allah, mimi ndo Mwenyezi Mungu nyie. Ana Allah, mimi ndo Mwenyezi Mungu. Ana Allah, ana Allah, ya ibadi, enyi watumishi wangu, enyi watumwa wangu, laqad haramtu dhulma, mimi Mwenyezi Mungu nimeharamisha kudhulumu. Ala nafsi, juu ya nafsi yangu nimeharamisha, sidhulumu kabisa. Kwa hivyo وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا عَلَيْكُمْ, na nimeifanya hiyo dhulma ni kitu kilichoharamishwa kwenu nyinyi vile vile. فَلَا تَظَالَمُوا, basi msije mkadhulumiana, msije mkadhulumiana. فَلَا تَظَالَمُوا, na kwenye dhulma kudhulumiana Mwenyezi Mungu ameondosha jambo, anasema msamaha wake uko kwa mwenyewe uliyemdhulumu. Mie siye uko kwa mwenyewe mwenye haki al-adami. Itabidi ukiondoka hapa leo ukakae kitandani kucha usiku, na kama joto jingi ndani toka ndauani, kafikiri sana, kafikiri sana kwamba siku mdhulumu yoyote mimi katika ardhi hii, hakuna mwenye chake, na kama nimedhulumu anaomba maneno gani kwa Mwenyezi Mungu, na baada ya kusikia habari hii patahukumiwa nini kwa ajili yako? Matat la arusa, akafa yule biharusi, wa matabuha, akafa na baba yake pia, wa khuriba albayt, nyumba ikabomoka ya kwao pia. Wa hadha huwa nafsu alhadith alladhi nataqa bihi alfamu alsharif, na ifuatayo ni hadithi ambayo imetamkwa na mdomo mtukufu. Nani? Fami rasulillah, sallu ala rasulillah, sallu ala muhammadin, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إفاتيني حديث شريف إلي يتوك كنواني كن يكينو كتكوف كينو تنجيب مونيزي مونغو صلوات ربي وسلامه عليه. اسمعوا ila al-habibi Muhammad sallallahu alayhi, msikilizani kipenzi chetu na pia kipenzi cha Mwenyezi Mungu na pia kipenzi cha wote wapenda haki Muhammad. Wa huwa yakulu, na anasema al-yaminul ghamus, jamani poti ni kuzamisha. Kwa nini? Li annaha taghmisu sahibaha, kwa sababu humzamisha mwenye kuila yamini hiyo, fi nari jahannam, kwenye moto wa jahannam. Wala kafarata laha, wala haina kafara yoyote yamini hiyo. La yukaffiruha siyamun, haina kafara, haiondoshi kwa kufunga, wala salatun, wala kwa kusali, wala sadaka, wala kwa sadaka. Lianna alkafarata, kwa sababu kafara ya vitu hivi, la takuwa ala takfiriha, haina uzito wa kufuta dhambi kama ile, kumweka Mwenyezi Mungu shahidi kwa jambo ambalo anta mu'taqidun annaka kadhibun, unajitakidia kwamba unasema uongo. Mwenyezi Mungu wa haki, ambaye hadhulumu, ambaye ni wa kweli, unamweka shahidi akushuhudie wewe upate jambo ambalo unasema uongo. Mwenyezi Mungu kashuhudia pale kwa uongo wako wewe. Tayari ya dhana? Bado kidogo. Al-yaminu al-ghamus, ay al-yaminu al-kadhiba, yani yamini ya uongo. Al-fajira, yamini ya uovu. Tagharu al-diyara balaqia, yani tagharu al-buyuta balaqia, huyacha nyumba ni yenye kuvurugika, lazima nyumba ya mtu ivurugike vile vile, anaharibikiwa na yote manake, yote tambumukea. Wa maana balakia, na maana ya tamko la balakia, ay kharaban, yani ni kuvunjika ikavurugika. Mvurugiko gani? Safsafan, safi safina, la tara fiha iwajan wala amta, kihameni huwezi kukuta pahala pameinuka juu wala pana kibonde, hapana kitu kabisa kabisa. Taakulu lkhaira min albayt, yamini hiyo ya ghamus inakula khairi zote ndani ya nyumba. Watusibu ashabahu, na humsibu mwenye kula yamini hiyo, bilmarad, kwa ugonjwa kama hiyo, saratanun, kensa, donda, au shalalun, au kupooza miili na miguu, au ama, au kupikwa hata na upofu vile vile, na mengine makubwa kuliko haya, au ghairu dhalik. Hatta takhriba albayt, mpaka yivunje na nyumba yao pia waliokaa. Alladhi taarraza sahibuhu man halafa billahi kadhiban, ambaye kajichomeza, kajichomoza mtu wake kula yamini kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, yamini ya uongo. Lianna alhalifa alkadhiba, kwa sababu yamini ya uongo, yahtazzu lahu arshu arrahmani jalla jalalu, yamini ya uongo hutetemesha arshi ya Mwenyezi Mungu mtukufu, hutikisika arshi ile. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا معشر السادة يعني ندوق الإسلام، ماذا قال سعد بعد كفته كسهيته كما رفيقي وويلي نمتوكيه عندك كما ولغو يونا نمكث رسمي ولوتوكيزيه كتك مجي ومصري وكولي كولي خسا. Nini sasa kasema Saad ibn Abi Waqqas kuhusu tuhuma? Tawajjaha Saad ila rafi'i samai bila amad. Na Saad ibn Abi Waqqas naye alielekea kwa yule aliyenyanyua mbingu bila ya nguzo ambayo inaweza kuonekana iliyozuia mbingu hizo. Ittahamahu ar-rajulu bi thalathi tuham. Yule bwana ndiye amemtuhumu kwa tuhuma tatu. Sadaa alayhi Saad bi thalathi da'awat. Na Saad naye pia akaomba dhidi yake kwa dua tatu vile vile sawa kwa sawa. Qala Saad. Saad ibn Abi Waqqas akasema, Allahumma emzimku. In kana 'abduka hadha kadhiban. Ikiwa mja wako huyu amesema uongo. Fima ramani bihi. Katika yale ambayo ananivurumishia nayo mimi. Na kuomba Mwenyezi Mungu, fa'atim umrahu, mrefushie umri. Angalia, ni katika adhabu kubwa sana mtu kupewa umri mrefu bila kiasi. Mtume wa Mwenyezi Mungu katika sala zake anapokaa katika tahiyatu anaomba kwa Mwenyezi Mungu, a'udhu bika min an uradda ila ardhali al-umri, na nakuomba usije kanirejesha kwenye umri dhalili, kwa sababu ni adhabu pia kwamba mtu atekwe, ananiuliwe, choo hapo hapo, akili hana tena, haoni tena, mwanawe hamjui, kila kitu tabu, mpaka wauguzaji wanaona mashaka, hajisi ili mbali toka na zetu na huyu, toka jifumzikia na yetu. Ni katika jambo gumu mtume kaliomba, na kwa hivyo kawaelekeza waumini wake, wafuasi wake, wasije wakafika katika umri, wamuombe Mwenyezi Mungu asiwafikishe katika umri dhalili. Saad anamuomba Mwenyezi Mungu, kama huyu mtu kasema uongo kumtumizia mimi maneno hayo, fa'atil umra, mrefushie umri wake, na si umri tu, wa'atil faqra, na vile vile umtawilishie ufakiri wake, umwandame umri dhalil na urafiki na ufakiri pamoja, wa'arridhu lilfitan, na umtokezeshe wazi wazi katika fitna. Da'awatun thalath, ni dua tatu kaziomba Saad hizi. In kana abduka hadha kadhiban fima ramani bihi faatil umra, ikiwa mja wako ni mseme uongo katika yale yalinivurumishia mimi, basi mrefushie umri wake. Waatil faqra, na vile vile mrefushie ufakiri wake. Waarridhu lilfitan, na mtokezeshe wazi wazi katika nani, mtihani wa dunia. Naam, waasha rajulu, akaishi yule bwana aliyomtolea tuhuma Saadi, aliyoombewa watu hizi, hatta balagha min al-kibar itiya, mpaka akafikia katika ukubwa ukongwe kabisa, mkongwe sana. Wasakata hajibahu fi ainaihi binafsi, hajibu zake, nyama zake za kikomoni hapa zikaanguka kwenye macho yake mawili, mintuli likibari, kwa sababu ya ukubwa wa umri wake aliokuwa nao, zika yakaziba macho mawili, ikawa haoni mbele kabisa. Wakana yakifu fi tariki, bwana huyu alikuwa anasimama katikati ya majia, wayamuru yadahu lisuali, ananyoosha mikono yake kwa kuomba watu, nipe nipe nipe nipe, yalla maskini yalla maskini, yatlubu minan nasi ihsanan, anataka kwa watu ipatikane ihsani yoyote ile, aruzukiwe mdomo ende kinywani. Fa idha marras bihi imra'atun, na anapopita hata mwanamke mbele yake, ramazaha biyadihi, tahamaki anamnyooshea mkono na kumgusa mahala mwake mwasiri, siku nyingine ghafla hivi mbele za watu, marikiti kadamu nnasi, فيقول له الناس watu wamtolee ugali kizee huyo wamtukane ayuha shaykhul kabir we mtu mzima wewe sio kuna haya wewe ala tastahi min allah humuriha ya mzimu wewe wa anta tatarmuzu nisa unakwenda kunyosha mikono mpaka kwa wanawake unawakamata vifuani unawakamata nyuma unawakamata hivi namna gani wewe mtu mzima wewe biyanika kwa mkono wako fayakulu lahum naye anawaambia wamadha asnau wenzangu nye nifanye nini mimi mnadhania nyinyi innani shaykhun kabiru hakika mimi ni mtu mzima mkongwe asabathu da'watu sa'adun imenisibu dua ya sa'ad ibn abi waqas sikoni mie imenifika mie dua ya sa'ad ibn waqas ibn abi waqas ahad al-asharati al-mubashirin bil janna mmoja katika watu 10 aliyekubaliwa aliyebashiriwa pepo yuhai Al-mujabi da'wa mwenye kujibiwa dua zake khali rasulillahi mjombawe mtume nifanyeje mie na dua ya sadi shanisibu mie tala umruhu umri wake ukarefuka basi sakata hajibahu ala ainihi nyama zake za kipajili zikaanguka mpaka kwenye macho yake mawili tala fakuruhu ufakiri wake ukaongezeka mno madda yadahu liswal akanyoosha mikono kwa ajili ya kuomba watu Urifa lilfitan na vile vile akaikwa wazi kuadhiriwa kwa ajili ya mitihani fakana yaghmizu nisaa ikawa ananyosha mikono kuashiria kwenye wanawake na kuwashika wallahi haoni kitu kaini mkijua inna fis samaa'i mamlaka hakika mbinguni kuna mamlaka mundu amin madha ukiwachilia mbali habari hii tunakuja kwenye conclusion ya mada yetu ya da'watil mazlumi kwa leo tunafunga mada hii alipokuwa akisimulia maudhui hii ustadhi wangu Abdul Hamid katika mji wa Misri anasema mwaka jana mundu amin madha mwaka jana wakati yuko juu ya mimbari anahutubia siku nene hutuba ya Ijumaa mata ahadun nas anasema kafa mtu mmoja huko kwa Misri fi ahadi ahyai ash-sha'biyya katika moja ya vitongoji vya viunga fi madinati al-Qahira katika mji wa Cairo walamma dhahabu liyadfinuhu walipokwenda kumzika watu kumzika jaa dafinu akaja mzikaji maana wenzetu kule kuna watu maalum wamewekwa wazikaji wanalipwa wao si sana kwenda watu wengi makaburini mavani kule kuchukuliwa watu maalum kiasi na labda wanakwenda waliohusika wachache wenyewe mpaka makaburini mle basi wajaa ad-dafin kufika mzikaji mwenye kazi yake wafataha al-qabra na akaanza kufungua kaburi ambalo anategemea kumzika maiti yule na kwa wenzetu huenda ikawa kuna makaburi ambayo yameshachimbwa zamani na ngojea wenyewe tu yamechimbwa kabisa tayari anafunua funua tu moja moja kutazama ile kwa sawa sawa alikuingia maji alikuharibika alikubomoka kama liko zuri anazikwa yule ambaye kawahi nafasi ile wa nazara fil qabr basi akaangalia ndani ya kaburi mzikaji liya dkhulahu ila bada kumtia maiti wayadfina al amana na apate kuizika amana ya watu waliopewa lakini alipotupa macho kuangalia ndani ya kaburi فوجد داخل القبر ثعبانا ما راى اعظم منه ابدا kutupa macho ndani ya kaburi akalikuta joka hajapata kuliona maisha yake huko babake sio kijoka kiloendesha watu msikita kwa yule juzi sio kama hicho hilo joka la kweli bwana sio kichachacha kinatokezea watu wakati kama bio na kuumezana na ghasia moja kwa moja hilo lilikuwa ni joka ambalo mzikaji hajapatapo kuona kwa macho yake tokea amezaliwa yeye fakharaja ar-rajulu min al-qabr fazi'an akatoka yule bwana mbio kaburini waqala nafsuhu moyoni mwake anasema basi hapana kitu kwa humu leo nasamehe akafurika mbio mbio kaburi lile na anasema kwamba haidhuru qabran akhara tafungua jingine mara moja riski yangu ile pata kwenda da kwa sababu ilikuwa katoka mbio akazima mara moja pale akafunika jingine. Akasema ah, ya nini? Kaburi jingine lipo la pili. Maana ashakuwa tayari ashachimbwa yale. Wa fataha qabran thaniya. Akafunua na kaburi la pili. Fawajada fihi thu'banan shabihan bil awwali. Akalikuta joka limeshabihiana na mwanzo copy to right. Ukubwa, weusi, mmeremeto na vile vile kila kitu. Kala nafsahu, akajisemea moyoni mwake, ama leo mambo. Kisirani gani leo hichi tampata mimi leo? Ina maana mimi leo ndo sitii fedha mfukoni mimi, ndo nishindwe mimi kufika watu leo hapa. Fakala nafsuhu, akajisemea moyoni mwake, kabran salisa, nitachimba kaburi la tatu. Yani nitafunua kaburi la tatu. Wafataha alqabra thalitha, akafunua kaburi la tatu bwana. Kufunua kaburi la tatu, fawajada kaanna thu'bana nafsahu qad intaqala ilayhi. Utafikiri ile nyoka ametransfer kutoka la pili kaingia la tatu yule yule. Famadha yasna'uhu, sasa wafanyeje wazikaji? Washakuja na wenyewe pale mazishi tayari, wafanyeje? Ayaftahuna alqubura kullaha, je wapite wakifungua makaburi yote moja baada ya moja? Mangapi atafungua? Na ikiwa la tatu, nyoka yuko kama yule, joka yuko kama yule, amadha yafaluhu, awafanyeje kumfanyia maiti yule? Wamtose hivyo hivyo na joka lake waende zao mbio? Faqala dafinu lis-su'bani, mzikaji akatoa maneno kusema na nyoka, ayuha thu'banu, nyoka we, nyoka we, nyoka tafadhali, nyoka, nyoka nasema na wewe, astahalifuka billahi, na kuapia kwa Mwenyezi Mungu, nyoka, nyoka, hebu mtambue Mungu, nyoka huachi wewe, lakini mbaya nyoka wewe, nyoka gani wewe, na kuapia mimi kwa Mwenyezi Mungu, antakhruja, hebu toka kidogo tu, kama ndio ushakuwa umekuwa tayari kwa ajili ya maiti huyu, basi mimi sikuhusika. Niache nifanye kazi yangu mara moja tu. Toka muda mdogo, hata adfina almayit. Hebu naachie nimzike maiti tu basi. Nikimwekea kwake anjo zako. Astahlifuka billahi, na kuapia yamini kwa Mwenyezi Mungu. Akasamtu alaika billahi, na hapa juu yako kwa Mwenyezi Mungu. La takhrujanna, wallahi nyoka utatoka kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, na kuapia toka nyoka bwana. Hata adfina almayit, mpaka nimzike huyu marehemu huyu. وَإِذَا بِالثُّعُبَانِ يَخْرُجُ, tahamaki nyoka anatoka kweli, kaanahu yasma'u wa yaqilu, utadhania kasikia kila sentence, na utadhania ana akili timamu ya kwamba kaambiwa nini. Kutoka nyoka, wadakhala dafinu, akaingia mzikaji, wadafana almayita, akamzika na maiti, wa kharaja, alipokusha katoka mbio, wa qala liman hawlahu, kisha akawaambia waliomzunguka pembeni mwake pale, sallimuni tuba li ismunt, jamani, kwa sababu mwenzenu mmefukua la kwanza, nikamkuta chuma cha nyoka sema kwa maisha yangu, nikasema labda kaburi la pili, kufungua la pili kama yule, kufungua la tatu utadhania kahama kaja upande ule kule. Kwa hivyo nilisema naye anipishe, na kanipisha, naamini kanipisha kwa sababu nimweke tu huyu mtu wake. Na kwa hivyo tufanyeni haraka haraka hapa, zibe saruni, tuendeze tu niko hapa hapa tufai. Labda huyu mtu alolahumu huenda akasalimika na nyoka huyu kwa sababu ya saruni hii, lakini kwa dongo tupu tupu ile kwa habari. Naam. Kabla an yadkhula as-su'ban. Tufanye haraka kabla hajaingia nyoka huyu ndani. Wa kabla an yakmula kalamahu. Yule bwana anazungumza pale na jamaa kuwafahamisha vile, tufanye haraka, tufanye hivi, tufanye hivi. Hajawahi hata kumaliza maneno yake. Wa wajada thu'bana yatri ila dakhili al-qabri. Kutoka macho anamuona mtwana anachimbua kwa mdomo, anakonda zake kwenye kaburi lake, kwenye mtu wake. Aliyefukiwa mle anamfuataje sasa? Sasa ngoma ilitoka ndani sasa tena. Kwenye uyo mwana ndani, ambapo mtu hana rafiki, hana muombezi, hana mzee, huku kumemdanganya pesa mbili tatu, kadhulumu huku, kakubali kuchukua haki ya mtu akamnyang'anya kampa mwingine, kakubali kumuadhibu mtu aingie hatiani, mwingine asalimike, ateseke mtu bure japokuwa hana makosa, amekubali kwa sababu ya matayasa ya kidunia. Matokeo hivyo ndivyo yanavyokuwa. Inna hadha la huwa haqqul yaqin. Na habari hii usifanzie masfara, ni habari iliyoyakia yakini na ya yakini kabisa. Ya man bidunia hushtagal, ewe ambaye umeshughulika na dunia yako, wagharahu tulul amal, na ambaye imemdanganya urefu wa matumaini hapa duniani. Almauti yati baghtatan, kaa ukijua mauti yanakuja ghafla kwako wewe na mimi. Almauti yati baghtatan walqabru sunduku al-amali, na kaburi ndiyo sanduku ya amali zetu. Ya man biduniyahu shaghal, ewe uliyoshughulika na dunia hii, wagharahu tulul amal, mshairi anasema hivyo, na ambaye kadanganywa na urefu wa matumaini katika dunia hii. Almautu yati baghtatan, mauti yanakuja ghafla, walqabru sunduku alamal, na kaburi ni sanduku ya vitendo vya mtu. Waraja almushayyi'una ila ahlihi, wakarejea wale waliokwenda kumzika yule bwana mpaka kwenye ila ahli almayyit, wakarejea kwa watu wa maiti yule. Wasalu auladahu, kufika wakawauliza wanawe yule marehemu, enyi watoto je, hebu tuambieni kweli kweli hasa, madha kana yafalu abukum fi dunyahu, mzee wenu alikuwa na amali gani nyinyi katika dunia yake? Msifiche kitu, tuambieni tupate ibra, tupate ibra, kwa sababu man arada mu'nisan fallahu yakfihi wa man arada hujjatan falquranu yakfihi wa man arada alghina falqana'atu takfihi ومن اراد وعيفا فالنكت فالموت يكفيه ومن لم يكفيه شيء من هذا فان النار تكفيه فان النار تكفيه من اراد مغنسا من يكتك وزندوشي من يكتك فكونا من يكتك كمبوديا فالله يكفيه من يزنب ونمتوش ومن اراد حجة من يكتك حجة فالقران يكفيه بس القران نمتوشا kwenye hoja itamjibu kila kitu Qurani Karim atakacho yeye ومن اراد الغنى na mwenye kutaka utajiri فالصناعات تكفيه kinaya itamtosha na utajiri wa pekee wa moyoni هي القناعه فاحفظها تكون ملكا لو لم تكن لك الا راحه البدن وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير الخطن والكفن ومن اراد الغنى فالقناعه تكفيه ومن اراد ضعيفا نامن كتك وعز او نيك فالموت يكفيه بس الموت يتمتوشا فكونا ونزيو حالي زليفيا aliyozungumza nao sasa hivi msikitini, na baada ya robo saa kama fulani kataweka hayupo, na hivi saa 4 asubuhi ndio watu watapeleka mabani. Falmautu yakfi wa lam yakfi shay'un min hadha, na kwa yule ambaye hakutosheka na haya, fa inna an-nara takfihi, basi moto wa jahannam utamtosha yeye. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Wasalu auladahu, wakamuli wakamuliza mtoto wake yule bwana, madha kana yafalu abukum fi dunyahu, alikuwa akifanya nini mzee wenu duniani katika dunia yake? Fakalu lahum, watatokajibu tukwambia nini ni bwana, la kuende usema tu ndo mzee wetu ndo baba na hivi na hivi, sisi tunamwona mwendo ni kondo. Laqad kana yukhriju ma lahu birriba, alikuwa akitoa mali yake lakini kwa njia ya riba. Sisi tukijua riba, ya akila riba, ewe mwenye kula riba, ewe mwenye kula riba. Ikiwa habari ndiyo hii, ikiwa maspecialisti wamewekwa kule kwa ajili ya mlaji riba, madha yasna'u maluka, itafanya nini mali yako wewe? Idha wudi'ta ma'a thu'bani fil qabri, utapowekwa pamoja na joka kaburini, wewe naye, wewe naye, na huna hata bakora ya kupambana naye, إذا وضعت مع الثوبان في قبر واحد ستقول وتسمى لابد كما ديكو لكوليفانيا نكوكيري تبس وتسمى ما أغنى عني مالية maliyangu haikunisaidia kitu hivyo maliyangu mimi amenifikisha hapa umilionea wote ule leo niko peke yangu mbele ya kauli nyoka huyu mimi sina maghna anni maliya halaka anni sultania simeangamia mpango wangu mimi sayusbihu almaula amrahu lizabaniyati na Mwenyezi Mungu ataitapanya amri yake kwa wale walinzi wa motoni wayakul awaambie khudhuhu mkamateni huyu anasema nini fakhudhuhu na mumfunge thumma aljahima salluhu kisha kwenye jahannam ndio mumtose thumma fi silsilatin kisha mumtatize kwenye pingu za mnyororo mnyororo ya moto vikuku vya moto zaruha mnyororo huo dhiraa zake ukubwa wake 70 dhiraan fasluku ni dhiraa 70 nambari haijulikani kama 70,000 au 70,000 au 70,000,000 au 70 gani haijulikani na wallahi hujui kimewasibu nini waislamu utashangaa hujui kimetusibu nini sisi waislamu utashangaa shay'un ajibun wa gharibu namna tunavyoishi baba mtu mgomvi na mwanawe mtoto mtu mgomvi na ndugu yake wanatuendesha mbio wapiga ramli kwa kutuambia baba yako mwanga na sisi tunakubali tunaekeana uadui hujui kimetokeza nini kwetu sisi waislamu tunachukiana tunadhulumiana tunasingiziana uongo tunauzana katika mahala ya kuadhibiwa tutoswe tushambuliwe na wakati mwingine watu wanazungumza maneno ya Mwenyezi Mungu tu utashangaa kimetusibu nini waislamu lakini safari ipo na tunakwenda na wallahi haya yanayozungumzwa ni haki ya yakini ni haki iliyo ya yakini ikiwa tasa ya da'watul mazlum haikufanya kazi basi atakwenda mtu kuona mbele yake mbele ya Mola wake nini hakika ya mambo itakapokuwa wa ilahu laka natoka kwenye mji wa Iraq kwenye mji wa Kufa wakati tumesikia da'watul mazlum kwa maneno ya Sa'd ibn Abi Waqqas na tukasikia maneno ya bwana babi arusi mwanamume alipodhulumiwa kwa 500 junai aliposema hasbi Allah wa ni'mal wakeel wa ufawidhu amri ila Allah inni likuwa na tumeona kwa mlaji riba nini imekuwa kaburini mwake narejesha mpaka kwenye msikiti wa Magomeni ila huna wama adraka ma huna huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kutiba ala babiha wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yakulu fiha alhabibu almustafa albiru la yabla wadzambu la yunsa waddayanu la yamut i'mal ma shi'it kama ma aidha hafanyi kitu basi tenda ufanyavo tenda upendavyo wewe tena kusikia ushasikia mengi yamesema imal mashita kama atadiru tudan fanya upendavyo na kama utavyokopesha ndivyo utavyolipwa wayakulu aidan na pia mtume alikuwa akisema kullu ibn adam khata'un inajulikana wazi kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba wanadamu wote ni wakoseaji wana sifa ya kukosea wa khairul khata'in at-tawwabun lakini wazuri katika wakoseaji ni wale baada ya kusikia upesi upesi wanarejea kwa Mola wao kwa kutubia. Enyi ndugu zangu, da'watul madhlum naizuia hapa kwa leo. Insha Allah panapo majaliwa apendapo Mola, tukiwa hai, tukiwa ni wazima wa afya, tukipata taufiki ya Mwenyezi Mungu, tutapokutana katika wiki ijayo na taraji kuzungumza juu ya Imamul Jihad Ahmad bin Hanbali. Imam al-Jihad Ahmad bin Hanbali. Na pia kabla hatukuomba dua nakumbusha tu kwamba tuwe tunaendelea na michango yetu kama kawaida kila wiki tukutana hapa baada ya sala ya Isha kuhusu msikiti huu katika kazi zote zinazohusiana na dini ya Mwenyezi Mungu. Masala ya msikiti na mambo mengi. Na kwa hivyo wapokeaji watakuwepo mahala mwao mule mule na tumuombe Mwenyezi Mungu mtukufu asokijana na kufu mola wetu maarufu Allahu aliye karima. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tunakuomba mtukufu uso kijana na kufu, mola wetu maarufu Allahu aliye karima, kila ajaye na shari waijua yake siri, ivunje yake dhamiri asiweze kusimama. Kila ajaye na shari waijua yake siri, ivunje yake dhamiri asiweze kusimama. Ya Allah, kila ajaye na shari waijua yake siri, ivunje yake dhamiri asiweze kusimama. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'i ad-din. Allahumma inna na'udhubika min shururihim. Allahumma la tad'a lana dhanban fi hadhihi al-laylati al-'azimati illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la maridan illa shafaita, wa la aduwan illa qahharta, wa la mayyitan illa rahimta, wa la 'asiyan illa hadaita, wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal-akhirah hiya laka ridan illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ij'al jam'ana hadha marhuman wa tafarruqana min بعده معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم اوردنا حوض نبينا. اللهم اوردنا حوض نبينا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أسلم بين يدي رسول الله نوكتي لبسليم بليمتوم صلى الله عليه وسلم فدخل البيت على أمه. Mara baada ya kusilimu alirejea nyumbani kwa mama yake, akaingia kwa mama yake Saadi. Na huku nyumbani kwa mama yake, huyo mama mtu, wa alimat ummuhu annahu aslama, alitambua mama mtu kwamba Saadi amesha silimu. Kapata habari, kanongonezwa, mwanao katia fedheha leo kubwa. Wanamwambia makufari kwamba ama kwa hakika bibi wewe umeutoa uvundo mkubwa sana tumboni mwako, unastahili kupewa pole mama, uvundo uliotoa tumboni mwako. Nani? Saadi mwanao. Kafanyaje? Sikenda kamfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akapata habari bimkubwa kwamba Saadi kasilimu. Walam takun hiya ala dini alislam. Na yeye mwenye mama mtu wakati huo hakuwa katika dini ya Uislamu. Kupata habari hiyo fahazinat wa ghadibat. Alihuzunika na akaghadhibika mno kwamba mwanawe baliomzaa yeye mwenyewe kufanya uovu kama huo, kwake ilikuwa ni uovu mkubwa mno na ni fedheha, aibu mbele ya Makureshi. Waabasat, akakunja uso vibaya sana. Wabasarat, na akatoa macho makali mno. Wakasharat an anyabil ghadhab, akayatafuna magego ya ghadhabu. Wengine wakiamaki watu wanatafuna meno, utasikia meno analia tu kwa krr, kwa krr, kwa krr, anamngojea huyo adui yake atapokuja atamfanyaje. Alipoingia Saadi kwa mama mtu, kwa mama yake, waqalat lahu, bimkubwa anasema kumwambia mwanawe, ya Saadu. Saadi, naam mama, anasemaje? Balaghani annaka amanta bi Muhammadin, imenifikiria habari mwanangu kwamba wewe umemwamini Muhammadi. Qala laha Saadi, bila kusita kamjibu mama mtu akamwambia, naam ya ummahu, ndivyo mama, ni kweli kabisa, na ni mtu wa kheri sana Muhammadi, anatuongoza katika jambo bora kabisa. Qalat lahu, mama mtu akamwambia mwanawe, ya Saadu, ewe Saadi, inna dina Muhammadin, basi mimi nimesikia dini ya Muhammadi, ya amuru libna an yakuna baran biwalidaihi, inamuamrisha mtoto awe na wema mkubwa kwa wazazi wake wawili. Ndivyo sivyo mwanangu? Qala laha Saadi, akamjibu mama yake akamwambia, naam ya ummahu. Hajafahamu mama yake anataka kumwambia nini kwa kumzungukia mbali huko. Saadi fikra zake kwamba mama mtu vile vile anataka kuingia Uislamu sasa hivi au khalafu. Tizama anavyoanza, anamwambia mimi ninamsikia huyu Muhammadi dini yake inaamrisha kuwatendea wema baba na mama. Saadi akaona ehe, kisha sikia mazuri ya Uislamu mamangu huyu, sasa hivi tuslimu naye vile vile. Alimjibu mbio mbio, naam, kweli kabisa hivyo mama, ndivyo inavyoamrisha hiyo dini. Qalat lahu, mama mtu akamwambia mwanawe, ikiwa ni hivyo, ana uridu an tuti'a amri, na mimi ninataka utii amri yangu, mimi mama yako na wewe mwanangu utii amri yangu nitapokuwa. Kwangu mimi fa'ati amri, tii amri yangu mwanangu. Qala laha Saad ibn Abi Waqas, akamwambia mama yake, muri ya umma, niko tayari mama niamrishe lolote nitakutii. Qalat lahu ummuhu, mama mtu akasema kumwambia mwanawe, amuruka, na kuamrisha sasa hivi Saad, an takfura bi Muhammadin wa ilahi Muhammadin, umkatae Muhammad na Mungu wa Muhammadi uwakatae sasa hivi mbele yangu mimi hapa. Kama wewe ni mtu mwema kwangu mimi, au itakuwa hukuamini kitu kwa Muhammadi, uacheza shere, nitakuona kama umeamini kweli, maana dini ya Muhammadi inaamrisha mtoto awe mwema kwa wazazi wawili, na mimi mama yako nakupa amri sasa hivi umkatae Muhammadi na Mungu wa Muhammadi. Lo, Saad ibn Abi Waqas akona ile kunambia ya kwamba dini ya Muhammad inaamrisha kutii waza, kumbe anapita huku huyu. Famadha qala Saadun, Saad alimjibu nini mama yake? Qala laha, Saad alimwambia mama yake kalimatan, neno hilo, lau muzijat bil bahari, la itil tachovyo katika bahari yenye ladha ya chumvi, neno hilo, la mazajatu, litaibadilisha bahari ije katika ladha nyingine. Bahari yote kwa uzito wa tamko la mamake. Walau sulitat ala qimamil jibali, na laiti neno hilo limesalitishwa katika milima mirefu. La nusifatil jibalu nasfan, milima itangoka wenyewe ivurugike kwa uzito wa neno alomjibu mamake. Qala laha, Saadi alisema kumwambia mama yake, ya umma, ewe mama, walladhi ba'atha Muhammadan bilhaqi, wanaambia ni mkufuru Muhammad na Mungu wake, naapa kwa yule ambaye kampeleka Muhammad kwa utume wa haki, lau kana laki, laiti kama ungelikuwa mama angu wewe, unazo miata nafsin, nafsi mia moja, roho zako zingekuwa mia moja, siyo moja ulio nayo sasa hivi, mia. Wakharajat nafsan nafsan, na ikatoka nafsi mia moja moja moja, ninakuona inatoka ya kwanza, ya pili, ya kumi na mbili, ya hamsini na sita, ya sabini na nane, hiyo ya themanini, hiyo ya tisini na tisa, hiyo bado moja tu, mamangu atakufa. Wakharajat nafsan nafsan, na itoke nafsi moja moja, mama nakwambiaje, lakana dhalika ahwanu alaya, jambo la kufa wewe nafsi moja moja litakuwa jepesi kwangu mimi, min an akfura billahi wa rasulihi, kuliko kumkanusha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mama fanya unavyoona, kwa jambo hilo hapo mimi siwezi kukutii. Nufusum, hizi ni nafsi za watu, tazulu aljibalu wala tazulu, inaweza kuanguka milima, nafsi ziko pale pale ngumu kabisa, hazendi, ziko stable. La in tamuta umbuhu, akifa mama yake miata maratin, mara mia moja, maratan baada mara, mara baada ya nyingine, la kana dhalika ahwanu alaihi, itakuwa jambo hilo ni jepesi kwake Saadi, min alkufri baada aliman, kuliko kukufuru baada ya kuamini. Alipomjibu maneno yale Saadi, hakutaka tena kukaa mbele ya mama yake, pale pale alitoa mgongo akatoka nje. akona kisirani gani cha nitakwambia mamangu sasa mimi. Wa dhahaba Saadun, alipotoka wapi anakwenda sasa? Dhahaba ila rasulillahi, amekwenda mbio kwa mtume. Ndio kwanza anasilimu sasa, alipokwenda kwa mama yake, mama yake akapata habari, anamwambia kufuru, upesi upesi akamrejelea mtume. Anakwenda kwa mtume kufanyaje? Yashku lahu ma qalat ummuhu, kumshitakia mtume maneno aliyosema mama yake kumwambia yeye. Wa qabla an yatakallama Sa'dun ma'a al-Mustafa, na kabla hajasema neno Saadi kwa mtume, faja'ahu ar-rasulu biqawlihi, mtume alimvamia upesi kwa tamko lake. Ile Saadi anataka kuinua mdomo asimlie mambo ya nyumbani kwake na mama yake, mtume anamwahi yeye, anamwambia madha qulta li ummika ya Saad, uko unakotoka Saadi, umemwambia nini mama yako wewe? Mtume ushapata wahi huko zamani, mambo yanapita kule sana na mama yake, huku mtume anapata wahi, sura inashuka, aya inashuka ya Qur'ani. Hajasema kitu Saadi, mtume anamwanza yeye, madha qulta li ummika ya Saadu, umesema nini kumwambia mama yako Saadi wewe? Qala Saadun wa aswabuhu tartaishu, Saadi sasa anataka kumjibu mtume na viungo vyake vyote vinatetemeka, akaona inna lillah, ishakuwa nimeingia matatani mie mara baada ya kusilimu tu, sijui Mwenyezi Mungu kamtirimshia maneno gani mtume wake, sijui nitafanya makosa mie kumjiba mamangu vile, yeye mamangu kaanza niwe mwema kwake lakini nikataka nikufuru, mimi nikamjibu vile, sijui itakuwaje hapa leo. Saadi akajibu lakini akajikaza huku anatetemeka, akamwambia khairan ya rasulullah, nilichomwambia mamangu mie ni khairi tu kwa mjibu wa Mwenyezi Mungu, sikusema baya kwake mimi. Faqala lahu alhabibu, mtume akamwambia laqad anzala Allahu fi sha'nika Qur'anan, basi Mwenyezi Mungu ameteremsha kuhusiana na jambo lako Saadi Qur'anan, na itakuwa inasomwa ila yaumil qiyama. Isma ya Saadu, tega sikio vyema usikilize ewe Saadi, ila qawli rabbika, kwenye tamko la Mola wako. Akamsomea aya hii, wa wasaina al-insana biwalidayhi, aya inaanza kama mama mtu alivyoanza kumtia maneno mwanawe, nasikia mwanangu dini ya Muhammad inasema kwamba mtoto awatendee mema wazee wake, na aya inaanza vile. Saadi akaona ehe, nishangamia. Wawasaina al-insana biwalidayhi, na tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili. Hamalathu ummuhu, kama huyo mama yake huyo amemchukulia mimba yeye mama yake. Wahanan ala wahanin, kwa unyonge juu ya unyonge, udhalilifu juu ya udhalilifu, kutapikiana mama mtu siku za mwanzo, mimba iko changa, hajiwezi, pengine damu ilini mwake kidogo, anapambana na matatizo kila aina, na kila mtoto anakuwa na uchukuaji wake. Wengine mama zetu wanaumwa tokea mimba ingie mpaka kujifungua, anaumwa tu, anaumwa tu, hapati nafasi yoyote kupumua. Wana na ala wahnin wa fisaluhu, na hata kunyonyeshwa kwake mpaka kuachaziwa kwake, fi amaini, katika muda wa miaka miwili natumika tokea kuchukuliwa mimba mpaka kunyonyeshwa kwake katika miaka miwili, basi anishkurli, wewe mtoto unishukuru mimi, waliwalidaika, na wazazi wako wawili, ilaya almasiru, kwangu mimi ndiyo marejeo. Mpaka hapo kwanza Saadi yumaji, hajui kitu gani kitatokea, lakini mbele yake ikafuatia aya nyingine, wa in jahadaka, na endapo wazazi wawili wameshindana na wewe, wamekulazimisha wewe mtoto, ala an tushrika bi, ili unishirikishe mimi, ma laisa laka bihi ilmun, na jambo ambalo wewe huna ilmu nalo, hapo mja wangu, fala tutuihuma, usiwatii wazazi wawili, la taata limakhluqin fi maasiyati al-Khaliq. No, pale Saadi moyo wake ukateremka pumzi chini, akaona basi niko fit, niko right katika mambo ya jambo mangu. Anashukuru pale kimoyo moyo, hajui aya itamalizika vipi. Fala tutuihuma, hapa usiwatii, wasahibuhuma fi dunya maarufa. Unaweza kushirikiana nao baba na mama katika mambo ya kidunia kwa wema. Hana nguo mpe babako, ni kwa kafiri. Hana pa kukaa, mtafutie kibanda cha kujisiri mvua na jua, japo kafiri. Hana cha kukila baba yako msiri asife na njaa, japo kafiri. Wewe tekeleza mambo yote mema kidunia, heshima yako kubwa mwekee. Kwa vyovyote vile yeye kasababisha wewe kuja duniani. Waktabi sabila man anaba ilayya, lakini katika mambo yako ya ibada utafuata njia ya wale walioelekea kwangu. Thumma ilayya marji'ukum, kisha kwangu mimi ndo marejeo yenu. Fa unabbiukum, mtaporejea nitakupeni habari. Bima kuntum ta'maluna, kwa yale mlokuwa mkiyafanya yote nitakupeni habari. Pale Sa'd ibn Abi Waqqas akajiona kwamba nimenusurika na balaa. أيها الإخوة الأعزاء، أنتقل من بيت سعد. سننوندوك كوني با سعد. ماذا قال سعد للحبيب؟ سعد alimwambia nini mtume wa Mungu pale baada ya kusikia Qur'an ikamtuliza moyo wake kwamba kumbe hana makosa. Alivyojibu ndivyo amewafiki jawabu yake na matakwa ya Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani. Kamkatia hivi hivi mama yake, kama utakuwa na nafsi 100 itoke moja moja, mama yangu mimi jambo hilo litakuwa jepesi kwangu kuliko kumkataa Mwenyezi Mungu na mtume. Ilikuwa kumbe ni right. Sasa Sa'di atamwambia nini mtume? Laqad sami'a Qur'anan ghadha nabiyyan, ameshaisikia Qur'ani ndo kwanza iteremke. Aya hii anaipata Sa'di mwanzo kabla ya kuipata sahaba yoyote. Baada ya kushuka na kwenda kwa mtume kumshtaki hali ya mama yake, baada ya kufika pale mtume anamsomea aya ambayo imeshuka wakati ule kwa kesi ya sana mama yake, kaisikia aya mbichi, yataqatharu nuran wa rahma, inatoja nuru na rehma. Aya ile ndo kwanza fresh imeshuka. Kaanna ahadahu bilhayati amsi, kala Sa'dun, akasema Sa'dun ya Rasul Allah, e mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sasa kwa hali hiyo basi mama yangu mimi ndo kushangamia. Mwenyezi Mungu ameniwafikia mimi, niko right kumwambia mama yangu maneno yale. Na kuomba bwana mtume sasa, fad'u Allah, muombe Mwenyezi Mungu sasa hivi aniahadi